Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Θάνο, ο Θάνος είναι σε φάση από λελέ και τρελελέ. Έλα. Τι? 55 λεπτά ακόμα, 54. 54 λεπτά. Απολύεται ψαρούκλες, τα μαλλιά του κάνει μπούκλες. Ο Θάνος Καμίλαλης περιμένει τη στιγμή που θα κλείσει την πόρτα πίσω του και δεν θα ξαναασχοληθεί με κανέναν μας. Δεν θα ξανακοιτάξει ειδήσεις, αυτά, ιστορίες, τι έκανε, τι είπε ο άλλος, κάτι πανδημίες, κάτι τέτοια. Τώρα θυμάστε που ασχολούμασταν παλιά, κάτι αυτά. Για μία ολόκληρη εβδομάδα. Πάρε, αυτά είναι. Ζωάρα. Ζωάρα, παιδιά. Από ψηλά θα σας βλέπω, θα σας χαιρετάω για Θεσσαλονίκη. Ψηλά, βόρεια. Βόρεια, ναι. Εδώ πήγες εσύ. Εδώ πήγα. Που δεν μου άξιζε κιόλας. Που δεν, έτσι είναι. Που δεν είχα κανένα δικαίωμα να πάω με αθηναϊκές πινακίδες στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον εσύ. Έτσι είναι η ζωή σήμερα. Περιμένεις λίγο την άδεια, λίγο να δεις τι γίνεται, λίγο κάτι όπλα, κάτι σε 130 που στέλνουμε στην Ουκρανία. Λίγο πισπυρίγκου. Δηλαδή είναι μια μέρα που δεν την έχετε φανταστεί στο The Press Project. Είναι η μέρα πισπυρίγκου. Κοιτάξτε, μιλάνε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Λίγοι το γνωρίζουν σε βάθος όσο ο Θάνος και εγώ. Τώρα κάτι δεν συζητάμε τώρα. Γογό, νεκταρία, κάτι παπαδομανολάκηδες, κάτι τέτοιο. Καλά, μην τα λες αυτά. Θα μπουν μέσα. Πού θα μπουν? Στην εκπομπή, θα μπουκάρουνε. Που υποτιμάς νομίζω την Τρασίλα που βλέπει η Γογό, για παράδειγμα. Δεν ξέρω. Τον Ευαγγελάτο που έχει δει στη ζωή της. Αυτό το παιδί. Είχα την εντύπωση ότι δεν μας ακούνε και έτσι μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Θα δείξει μισό να τσεκάρουμε. 3, 2, 1. Δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούει το υπόλοιπο. Ούτε το γραφείο δεν μας ακούει. Πού τα λέμε? Για ποιον υδρώνουμε εμείς? Για ποιον αγωνιούμε? Για ποιον μιλάμε, τέλος πάντων, σε αυτή τη ζωή? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Όπου κι αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από το stream του YouTube, είτε από τα FM της Περιφέρειας. Ρομαντική είσοδο σήμερα, λέει ο Γιώργος. Όπως κάθε μέρα, δεν ξέρω γιατί ήταν ρομαντική σήμερα η είσοδος. Γιατί, τι είχε είσοδο σήμερα και ήταν ρομαντική, ρε Γιώργη? Που θα πάει διακοπές ο Θάνος, θα γίνει το... Τώρα που θα πάει διακοπές, ναι, παιδιά, είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή, ότι όταν πάω εγώ διακοπές, κάτι κακό συμβαίνει. Ναι. Εντάξει. Ακούνε, ανοίξανε, το ακούς? Το ακούς που ανοίξανε? Ναι. Λοιπόν, κολώνεις τώρα να το ξαναπείς ότι είναι άσχετες από πισπυρίγκου? Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω το θάρρος της γνώμης μου. Εσύ το είπες ότι είναι άσχετες από πισπυρίγκου? Εσύ το είπες. Ή ψαράκι και κρύε μπάρδι. Θανό, μην πας να τα φορτώσεις τώρα. Εσύ έλεγες, πού ξέρω εγώ και η νεκταρία από πισπυρίγκου? Και σου έλεγα εγώ, Θανό, μην υποτιμάς οι κοπέλες. Τι συναδέλφεις. Θα δουν το βίντεο. Εντάξει, μέχρι να δουν την εκπομπή από την αρχή, μπορώ να το πουλήσω λίγο αυτό ότι έγινε έτσι. Μετά θα το δουν στο YouTube, θα καταλάβουν τι συνέβη, τι είπε ο καθένας. Αλλά γενικά, αυτά είναι τώρα, ξέρεις, τηλεόραση. Άμα είναι να αποκατασταθεί η αλήθεια αργότερα, εντάξει, φέξε μου και κλίστρισε. Το θέμα είναι εκείνη την ώρα τι λες. Ναι, έχω μια κακή προϊστορία, αλλά εντάξει, είναι ότι συμβαίνουν και πάντα καταστροφές το καλοκαίρι. Οπότε το έχω προωθήσει μόνος μου αυτό το story που λέει η Έλλη. Ότι όταν παίρνω εγώ άδεια και φεύγω διακοπές, τότε γίνεται η καταστροφή. Φωτιές, μωρέ, δεν είχε γίνει κάτι. Ναι, απλά προκύπτει πάντα τις μέρες που εγώ έχω άδεια. Δηλαδή και πέρσι στην Εύβοια, βέβαια, κάτι είχαμε κάνει. Γίνεται λίγο φλού η φάση. Ναι. Το μάτι είχε γίνει τη μέρα που μόλις βγήκα. Ναι. Και κάτι καταστροφές στη Χαλκιδική επίσης. Στη Χαλκιδική, τότε που ήμουν και εγώ επάνω. Τότε που είχε γίνει, τότε που παρουσιάζε το βιβλίο. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν και περίπτωση. Που είχα γράψει χιουμοριστικό post και το έσβησα. Είναι σωστό να το λέω αυτό? Είναι ντροπή να σβήνει στα post? Δεν ήξερα, δεν υπήρχαν ακόμα νεκροί, δεν υπήρχαν αναφορές για νεκρούς ακόμα. Και μετά και είχα αστειευτεί, γιατί είχαμε κάνει κάτι πάρτι τότε στο press. Είχαμε κάνει 2 εκδηλώσεις με κακοκαιρία. Οπότε πάω να παρουσιάσω το βιβλίο μου και γίνεται χαμός. Έχει φοβερό αέρα και καταιγίδα και τέτοια. Οπότε γράφω ένα αστειάκι και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχαν νεκροί. Και λέω εντάξει τώρα. Ας μην αστειευτούμε με τους... Ήταν στα τιμημένα νέα πλάγια Χαλκιδικής. τότε. 2019. Ήταν να πάω το Σαββατοκύριακο που έβγαινα σε άδεια και έπεσε τυφώνας. Ναι. Ναι, ναι, και έγινε η καταστροφή που έγινε. Όχι, όχι. Έχω ένα ιστορικό, αλλά τουλάχιστον αυτό προκύπτει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα σας ενημερώσω ποιες μέρες δεν θα έχω άδεια και για να κανονίσετε κι εσείς τις διακοπές σας καταλλήλως. Πάσχα συνήθως είμαι πιο χαλαρός. Είμαι πιο. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Κατά άνοιξη, ξέρετε, βλέπουμε Ιησού από τη Ναζαρέτ, Βαραβά, όλα τα, ναι, τα γνωστά. Μπεν Χουρ, δεν έχω καταλάβει γιατί, απλώς γιατί είναι όντως ρωμαϊκό. Το βάζουν, ναι, ναι. Ναι, βάζουν όλα τα ρωμαϊκά. Δεν, κάποιο, σε καλλιγούλα. Ναι, η φάση ξεφεύγει από τα χριστιανικά. Ναι, ίσως δεν έπρεπε να το πω αυτό με τον καλλιγούλα. Ελπίζω να πέρασε απαρατήρητο ότι αναφέρθηκα στον καλλιγούλα. Ναι, οπότε πηγαίνει τέλος πάντων. Ναι. Οπότε πηγαίνει τέλος πάντων στα εποχής. Και είναι αυτή η εποχή, είναι η εβδομάδα, έρχεται η εβδομάδα που βλέπουμε τις ταινίες εποχής, ρωμαϊκής εποχής. Και Σπάρτακο θα δούμε. Έλα παίζει. Και ο Γκαντέμις και από τον Γκούλη είσαι θάνατο. Θα φτάσουμε και στο που πάει ο Κυριάκος. Παιδιά, κάνουμε λοιπόν, πριν να... προσεκτική εισαγωγή στην επικαιρότητα. Ό,τι λέμε στην αρχή, στο πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, έχει σχέση με αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Μπορεί να μην φαίνεται. Να πούμε λίγο για, για τον πολιτισμό. Ε? Δεν είναι καλή ιδέα να πούμε λίγο πολιτισμό τώρα που λέμε για Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πολιτισμός. Και προέρχεται, μωρέ, από μια οικογένεια που αγαπάει πάρα πολύ τον πολιτισμό. Και ξέρετε, ο πολιτισμός στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα τώρα, πολιτισμός, τι πολιτισμό έχει η Ελλάδα, τα αρχαία. Δηλαδή, τι είναι ο πολιτισμός τώρα? Πάει, παίρνει ο γραμμένος μια κιθάρα, ας πούμε, και κάνει παριστάνει τον πολιτισμό. Φίλε, δεν είσαι εσύ ο πολιτισμός. Πολιτισμός είναι, πάμε να δούμε ένα ντουβάρι αρχαίο, μια πέτρα σπασμένη εκεί πέρα, αυτά, και να τα ρίγει, να τα κλάματα, να οι συγκινήσεις. Όλοι συγκινούμαστε με τα αρχαία. Το ξέρω ότι όλοι συγκινούμαστε με τα αρχαία. Μερικοί συγκινούνται λίγο παραπάνω. Δηλαδή, κακό είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κακό. Εμείς αντιθέτως το λέμε ως κάτι θετικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στην καρδιά τους τα μνημεία του αρχαίου πολιτισμού και τα έχουν τόσο πολύ. Δεν μπορούν να τα αποχωριστούν, δηλαδή. Δεν μπορούν να τα αποχωριστούν. Θάνο, θέλεις να πούμε αρχικά την είδηση, να πούμε πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από γενναιοδωρία? Σου λέει, συλλογή του μπαμπά μου δεν έχει σημασία. Η συλλογή του μπαμπά μου είναι η συλλογή όλης της Ελλάδας. Δώσουμε ένα λεπτάκι όμως. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δώσουμε στον Θάνο. Liberal. Liberal. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα κατέβει στα Χανιά να εγκαινιάσει ένα μουσείο εκεί πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μουσιάκι, Θάνο, είναι χτισμένο και με ανακαινισμένο με ΕΣΠΑ. Έτσι θυμάμαι. Και είναι τώρα τα αρχαία της συλλογής που έχει η οικογένεια στην κατοχή της. Όταν λέω στην κατοχή, μην φανταστείτε τώρα κατοχή που λέγανε, που κοροϊδεύανε το Μητσοτάκη για τα συσίτια. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που χαρακτηρίζεται από αυτή τη γενναιοδωρία. Θα λοιπόν, μοιραστεί πάμε τη συλλογή του μαζί μας. Είμαι έτοιμος. Πάμε. Έλα, Θάνο, έλα. Τα Χανιά θα έχουν σπουδαίο λόγο για να γιορτάσουν το Σάββατο. Όσοι και όσες είστε στα Χανιά, όσοι θέλετε να πάτε στα Χανιά, έχετε ένα σπουδαίο λόγο να γιορτάσετε το Σάββατο. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο στη Χαλέπα θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό με μια υπέροχη έκθεση από εξαιρετικά τεχνουργήματα. Χαλέπα. Χαλέπα. Μάλιστα. Ναι, έχει αλφα. Μάλιστα. Ανάμεσα στα εκθέματα, σημαντική θέση κατέχει η συλλογή αρχαιοτήτων Κωνσταντίνου, Μαρίκας και Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία για πρώτη φορά θα εκτεθεί ολόκληρη. Πάλι έξω τώρα, δηλαδή. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Κακός άνθρωπος. Στα κληρονομικά είμαι σκύλος. Πώς το κάνανε αυτό? Δηλαδή, στη συλλογή αυτή είναι μαμά, μπαμπάς και Κυριάκος. Τις λέγανε μικρής ότι θα πάρει το κόμμα. Και τη φάγα στη μοιρασιά. Της λένε, εσύ δεν έχεις αρχαία, αλλά θα πάρεις την πρωθυπουργία. Πάρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες. Το μουσείο είναι απολύτως έτοιμο. Θεωρήθηκε προτιμότερο να ανοίξει τώρα μαζί με το άνοιγμα συσσαγωγικά του τουρισμού και τα επίσημα εγγένεια να ακολουθήσουν. Μοιάζει πολύ με το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης αυτό το μουσείο στην κατασκευή. Άσχετο. Μπάσχετο. Το έχει κάνει ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν μοιάζει. Κανένας φίλος εκεί. Όποιος το δει να μου πει. Μπορεί να βλέπω παντού Θεσσαλονίκη. Το κτίριο του νέου αρχαιολογικού μουσείου Έχει ολοκληρωθεί και εδώ ξεκινάει το καλό. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης ΕΣΠΑ 2007-2013. Η οργάνωση, έκθεση και ο εξοπλισμός των αποθηκών χρηματοδοτήθηκε με 3.300 εκατομμύρια ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης ΕΣΠΑ 2014-2020. Για το μουσείο λέμε τώρα, αλλά οκ, okay, εντάξει. Πιο κάτω θα διαβάσετε αναλυτικά για την συλλογή. Όσοι το βλέπετε σε... Όσοι μας βλέπετε στο YouTube μπορείτε να δείτε την οθόνη του Φάνου Καμήλαλη αυτή τη στιγμή. Μέρος από την πλούσια και εντυπωσιακή συλλογή Κωνσταντίνου, Μαρίκας και Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι Ντόρας, είχε παρουσιαστεί εν μέρη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Γιατί εν μέρη, το 1992. Από το 2000 παρουσιαζόταν σε τρεις μικρές αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, στα Βόρεια και σε επαφή με τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα περισσότερα από 1000 αντικείμενα που συγκροτούν ολόκληρη τη συλλογή. Η συλλογή περιήλθε στο ελληνικό κράτος τον Απρίλιο του 2000. Οπα. Ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε η αποδοχή δωρεάς από τους κατόχους. Σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε ένα άλλο άρθρο. Κρατήστε το δωρεά το 2000. Ναι. Κρατήστε το 100, πόσα, χιλιά. Ναι, 1032. Πάνω από 1000 αντικείμενα που συγκροτούν ολόκληρη τη συλλογή. Κάτι τέτοιο διάβαζα. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε στο επόμενο άρθρο. Λοιπόν, είναι ένα παλιό άρθρο της Φωτεινής Λαμπρίδη από το TVXS. Που λέει ευκαιρία να θυμηθούμε μια άλλη ιστορία που περιλαμβάνει επίσης αρχαιότητες, Μητσοτάκηδες και την κυρία Βλαζάκη. Δεν ήταν δά και τόσο μικρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν η κυρία Βλαζάκη ανακάλυπτε πως ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας τότε, διατηρούσε συλλογή με αρχαιότητες, ορισμένες από τις οποίες ήταν προϊόντα Είναι ένας αλγόριθμος που έχει το YouTube, δεν σε αφήνει να πεις τη λέξη αρχαιό. Για όσους δεν θυμούνται, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει άδεια συλλογέα και διατηρούσε τη συλλογή του στην οικία του στα Χανιά. Όταν έγινε πρωθυπουργός, το Μουσείο Γουλανδρή αποφάσισε να κάνει έκθεση με τα αντικείμενα τα προερχόμενα από τη συλλογή του. Η Οργανωτική Επιτροπή που είχε συστηθεί για τη διοργάνωση της έκθεσης στέλνει μια επιστολή στο Μουσείο Ηρακλείου, η οποία λέει η αρθρογράφος στάθηκε μοιραία. Γιατί στάθηκε μοιραία αυτή η επιστολή? Για τον εξής λόγο. Ζητούσε από το Μουσείο να παραχωρήσει αρχαιότητες από τάφο στη Μεσαρά για να εκτεθούν, λέει, πλάι σε εκείνες τις συλλογές Μητσοτάκη. Που περιλάμβανε και εκείνη κομμάτια τον ίδιο χώρο. Δηλαδή ήταν ένας χώρος αρχαιολογικός, είχε γίνει μια ανασκαφή, κάποια κομμάτια ήταν στην συλλογή, κάποια κομμάτια τα είχε το Μητσοτακέικο. Έτσι ανακαλύπτει ο τύπος το σκάνδαλο. Μάλιστα το Ποντίκι κάνει ειδικό αφιέρωμα στις αποκαλύψεις. Τι είχε συμβεί? Η εφορία είχε κάνει ανασκαφή στη Μεσαρά, διέκοψε λόγω κακών καιρικών συνθήκων του χειμώνα. Όταν επέστρεψε, ανακάλυψε πως ευρήματα από τον τάφο είχαν κλαπεί. Τώρα... Ναι, αυτό λέει το, άρθρο. Υπήρχαν πάρα πολλά ρεπορτάζ γι' αυτό. Έχουν αρθρογραφήσει αρχαιολόγοι, έχει αρθρογραφήσει ο αρχαιολόγος που ήταν στην ανασκαφή εκεί πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαλότητας. Ήταν μελίνα μετά στα πράγματα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λέγανε να διερευνηθεί αυτό. Λέγανε οι άλλοι, είσαι πολιτικά υποκινούμενος και αυτό είναι μια αήθης επίθεση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Λέμε για τον τύπο που βγήκε προσχόμενος να βάλει φυλακή τον Ανδρέα, έτσι. Αυτό δεν είναι το 89, τα θυμάμαι καλά. Ήμουν λίγο αγέννητος, αλλά κάτι έχουμε μάθει. Μετά είναι αήθεις επίθεση το να ψάξουν γιατί έχεις χίλια αρχαία στο σπίτι σου. Ναι. Α. Ναι. Τέλος πάντων, κράτησε. Δεν έχει σημασία τώρα. Κράτησε τα 20 κάτι που, για να, με την άδεια συλλογέα, και έκανε δωρεά στο ελληνικό κράτος το 2000 τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό. Αυτή είναι η ουσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι για το παρασκήνιο. Και αυτή να λέμε πως το διάολο είχε χίλια αρχαία το Μητσοτακέικο εκεί πέρα. Καλά, όλοι έχουμε, ρε παιδιά. Όλοι, δηλαδή, όλοι αγαπάμε την αρχαία Ελλάδα, τα αρχαία μνημεία. Έχουμε ένα μικρό μουσείο σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν το παρεξηγούμε. Και είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι αυτά τα αρχαία που έχει αποκτήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μπορεί να είναι, ξέρετε, επειδή είναι πολύ παλιές οικογένειες αυτές, δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουν έρθει από την αρχαιότητα. Πάπο προς πάπο τα δίνει ο καθένας στην επόμενη γενιά. Εμείς παίζουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω τώρα ένα σενάριο, ρε παιδί μου. Προσπαθώ να βάλω με το μυαλό μου τι μπορεί να έχει συμβεί. Μπορεί να έχουν παραδοθεί χέρι με χέρι από τα αρχαία χρόνια μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε έχεις αυτά τα αρχαία. Δεν θα τα ονομάσουμε εμείς υπόπτης προέλευσης. Είμαι σίγουρος ότι. Έχουν γίνει δωρεά. Έχουν γίνει δωρεά. Και. Τι χρειάζεται όταν έχεις αυτά τα αρχαία που κανονικά τα αρχαία ανήκουν στο κράτος αλλά είναι σε μια ιδιωτική συλλογή, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να τα βάλεις εκεί. Οπότε είναι ένα μείγμα. Να φτιάξεις ένα μουσείο και να τα βάλεις εκεί πέρα. Ακριβώς. Οπότε έχουμε ένα μείγμα από τα αρχαία που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με την αρχαιολάτρης ο άνθρωπος, και μετά... Και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να στεγαστεί αυτή η συλλογή. Ναι, το οποίο είναι το μουσείο. Το μουσείο δεν λέω. Αλίμονο, εγώ δεν λέω τώρα ότι παίζει ρόλο ότι είναι η συλλογή, το χωριό, το νησί, ότι υπήρξε οποιαδήποτε Όχι. παρέμβαση που να θέτει σε αμφισβήτηση την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Το καταλαβαίνω. Είναι ο κλασικός φιλελεύθερος πολιτικός. Είναι ένα μείγμα από κατοχή και ΕΣΠΑ. Έτσι δεν είναι. Αυτά συνθέτουν το προφίλ ενός για τυπικού. Κάτι τέτοια αυτή η οικογένεια είναι το ίνδαλμα των φιλελέδων. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι δουλειές μόνο με το δημόσιο και από παντού να έρχονται χρήματα. Βεβαίως, το ρεκόρ σε αυτό το κομμάτι το έχει ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο οποίος είχε... καταφέρει να βάλει σε ΕΣΠΑ το σπίτι του μπαμπά του για να το κάνει μουσείο. Στο χωριό εκεί πέρα που ήταν, ως περιφερειάρχης είναι ή ως δήμαρχος. Ναι. Το έχουμε βάλει στο επεισόδιο για τον Κώστα Μπακογιάννη, μπορείτε να το δείτε στην ανασκόπηση. Ναι. Είναι στις μεγάλες στιγμές, υπάρχει κανονικά, δεν γνωρίζουμε μετά τι συνέβη μεταξύ, αλλά υπάρχει κανονικά το έγγραφο του Δήμου που λέει ότι ορίστε εδώ πέρα θα κάνουμε στο πρώτο τέτοιο για τον Παύλο Μπακογιάννη, ο πρώτος όροφος θα έχει για τη δημοκρατία, ο δεύτερος όροφος θα έχει τα προσωπικά αντικείμενα του Παύλου Μπακογιάννη, βάλτε κανένα φράγκο για να γίνει αυτό το μουσείο. Που και αυτό είναι το όνειρο. Δεν το κρίνουμε, δεν είναι σκάνδαλο, ας πούμε. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι είναι το όνειρο του Έλληνα φιλελέ. Και για κάτι τέτοια είναι η Αγία Οικογένεια. Ο Μήνος ο ίδιος τους τα έδωσε, λέει ο Βασίλης. Πολύ πιθανό. Από Περικλή κρατάει το σόι. Εδώ δίστανται οι απόψεις ανάμεσα σε μηνοϊκή εποχή, χρυσό αιώνα. Δεν ξέρουμε το που φτάνει το γενεαλογικό δέντρο. Μπορεί να φτάνει και πιο πίσω. Τι έχει πεντημηνοϊκή. Χαλκό. Θάνο, μην εκτεθούμε πάλι. Χαλκό είναι. Παλιά. Ας πούμε ότι χαλκός, όλα αυτά γίνανε παλιά. Ξέρω τη σειρά μετά. Η Μικυναϊκή είναι μετά τη Μινοϊκή, ας πούμε. Αλλά πριν είναι. Χαλκός, πέτρα και αυτά δεν είναι. Θάνο, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που. Τα αντικείμενα αυτής της συλλογής θα τα απολαύσουν. Ποιος θα τα απολαύσει τώρα, κάτι αρχαία είναι. Ποιος απολαμβάνει τα αρχαία τώρα, μην λέμε και τώρα και. Μουσεία τώρα. Δηλαδή, ήδη τα μουσεία είναι βαρετά. Βάλε και αρχαία μέσα, ακόμη χειρότερα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κάτι εφάνταστο. Το μουσείο, η ιστορία της Καπότας, ξέρω εγώ. Κάτι που να. Που κατά να πεις... των μουσείων. Ναι. Δεν λέμε... Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι έχει μουσιακή αξία. Είναι αυτό που δεν το βλέπει κανένας. Έλα, μωρέ, υπάρχει πολλοί κόσμοι που το αρέσει να πηγαίνει στα μουσεία. Δεν εννοώ παιδικές εκδρομές. Υπάρχει κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία. Τι να κάνω τώρα, φταίω. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος, πού είναι αυτός ο κόσμος και πηγαίνει με δική του θέληση. Καταρχάς πηγαίνει και στα μουσεία της χώρας του. Πας σε μουσείο όταν έχεις πάει σε μια ξένη χώρα και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και λες πάμε στα μουσεία. Τι μουσεία έχει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μουσείο Πανοπλίας. Εντάξει, αλλά και όταν. Και πολλοί Αθηναίοι μια φορά έστω στη ζωή τους έχουν περάσει από τα μουσεία. Τώρα... Ποια μουσεία, μωρέ. Το αρχαιολογικό. Ναι. Το σύγχρονη τέχνη. Άσε με ρε Θάνο τώρα. Μα μιλάμε τώρα δεν είναι. Στα αρχαιολογικά πηγαίνεις. Τη Ακρόπολη. Είναι δυνατόν να έχει πάει μουσείο τη Ακρόπολη. Εγώ έχω πάει. Α. Γενικά τα μουσεία τώρα είναι κάτι που. Μπορεί να κάνει και. Έχω ακούσει και για tour μουσείων. Ότι έρχομαι, ξέρω εγώ, και κάνω tour στα μουσεία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στα μουσεία βάζει αυτά που δεν νοιάζεται κανένα να τα μελετήσει. Οπότε τα στηβάζει κάπου. Ώστε να πηγαίνει ο κόσμος όταν είναι τουρίστας και δεν έχει τι να κάνει. Αυτό νομίζω ότι είναι το κόλπο με τα μουσεία. Ότι λες, παιδιά, αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα. Τι να το κάνουμε, φτιάξε ένα μουσείο. Οπότε το βάζεις εκεί πέρα και είναι ένας χώρος που όταν έχεις χρόνο που δεν ξέρεις τι να τον κάνεις, γιατί πόση ταβέρνα, πόσο μπάνιο στη θάλασσα, θα ξεροψηθεί κιόλας ο άλλος. Φοβάται, θα πάθει καρκίνο του δέρματος. Οπότε πηγαίνει στο μουσείο και βλέπει αυτά τα οποία κανονικά δεν τον απασχολούν. Γιατί δεν τον απασχολούν τώρα, ποιον απασχολούν τώρα, δηλαδή κάτι πέτρες τώρα, αγάλματα. Ποιος ασχολείται κανείς με την γλυπτική? Τι είναι αυτό δηλαδή? Είναι πάρα πολύ περίεργα και σπάνια πράγματα. Τα μουσεία επίσης είναι χαρακτηριστικό. Δεν θυμόμαστε ποια μουσεία. Άντε να θυμηθείς πέντε. Βάζω και το Μουσείο των Ψευδεστήσεων μαζί. Που είναι για πιτσιρίκια και να βγάζουν φωτογραφίες που φαίνονται το ένα πιο μεγάλο από το άλλο. Λοιπόν, έχουμε κάνει καινούριους εχθρούς. Θα είναι διάφοροι μουσιολόγοι, μουσιολάγνοι του. Ναι, το τμήμα marketing δεν εγκρίνει αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσε ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ναι, ναι, ναι. Μουσείο Τέσλα στο Βελιγράδι, φανταστικό. Πρέπει να έχει πάει διαβασμένο. Δεν είναι για περατζάδε. Θα ξεκινάει ο κόσμος, θα γράφει για το αγαπημένο μουσείο τώρα. Μουσείο Τέσλα. Εμένα μ' αρέσουν γράφουν, ας πούμε. Εμένα μ' αρέσουν. Ναι. Δηλαδή έχει πολύ ριζοσπαστικές απόψεις ο Πουλής σχετικά με την αρχαιολατρία και όλο αυτό το μουσιακό. Να δείτε, ενδεικτικά μπορείτε να δείτε το επεισόδιο για την Ακρόπολη. Που λέει να τη δώσουμε, αντιπαροχή, να ξεμπερδεύουμε. Ναι. Που λέει να την πουλήσουμε 50 δις ήταν η πρόταση. Μια ιδιωτικοποίηση έχει προτείνει το The Press Project. Ο Παρθενώνας ήταν. Σωστά. Να ξέρετε. Λοιπόν, να ξέρετε. Αν μιλάμε για ελληνικά μουσεία, φέρτε λίγο τσιμέντο να τα φτιάξουμε όλα. Εγώ θα έλεγα, πραγματικά τώρα, σε σχέση με το ζήτημα των μουσείων, υπάρχει ένα θέμα που είναι το πότε ακριβώς έργα του πολιτισμού παίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Μπορεί να συμβεί και στα μουσεία αυτό, αλλά συμβαίνει σπάνια στα μουσεία. Και αυτό έχει σχέση όχι με τα μουσεία τα ίδια, έχει σχέση με το τι ρόλο παίζει όντως ο πολιτισμός ή δεν παίζει ο πολιτισμός στη ζωή μας. Και επειδή ο πολιτισμός γενικά είναι μια πολύ περιθωριακή ενασχόληση για τους περισσότερους ανθρώπους, έχει πλάκα ο ιερός σεβασμός προς τα μουσεία την ώρα που όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο πολιτισμός είναι η τελευταία προτεραιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή είναι πεταμένοι στα σκουπίδια όλοι οι άνθρωποι της τέχνης όλη αυτή την περίοδο και προσποιούμαστε ότι μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός. Ή έστω να πούμε ότι μας ενδιαφέρει μόνο ο μουσιακός πολιτισμός. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρουν οι ζωντανοί καλλιτέχνες, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη στους νεκρούς. Και αν είναι δυνατόν να είναι και αρχαίοι. Πώς είναι, η Μενδώνη το συμβολίζει αυτό το πράγμα. Business με τα αρχαία όταν δεν τα τσιμεντώνει. Ναι, υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πατριδοκαπηλεία που εκτείνεται και στο κομμάτι των αρχαίων. Για παράδειγμα, δεν συγκινήθηκαν πολύ αυτοί οι πατριδοκάπηλοι όταν η Μενδώνη τσιμέντωσε την Ακρόπολη. Άρεσαν τα όχι, δεν θα είναι έτσι. Και έχω εδώ τον κύριο Κορέ που έχει κάνει αυτή την πολύαιη μελέτη. Και ποια είναι αυτή η UNESCO που μας κράζει? Και εμείς ενημερώσαμε την UNESCO και δεν καταλαβαίνω γιατί λένε ότι δεν ενημερωθήκανε και αυτά. Ή όταν πλημμύρισε γενικά η Ακρόπολη. Έχει περάσει δύσκολα η Ακρόπολη. Όταν κάηκαν λίγο στις Μυκήνες και βγήκε η Αλκή, είπε κάηκε το Πούσι. Το Πούσι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τότε ήταν η αριστερά αυτή που φώναζε. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, διάφοροι άνθρωποι που και τα βγάλαν και φώναξαν. Και εκεί δεν είδες κάποια ευαισθησία από όλους αυτούς τους προγονόπληκτους για το τι συμβαίνει με την κληρονομιά. Παιδιά, θα μας πάρει, δεν έχουμε πόλεμο. Τα τείχη των Μυκηνών έχουν περάσει. Πόσα χρόνια. Πάλι θα τα μπλέξω στην ιστορία. Πολλά. Και θα τα κάψουμε εμείς με την Μενδώνη Υπουργό. Κρίμα, δεν είναι. Κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενότητα του πολιτισμού. Θάνο, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να ακούσετε την πολύ ωραία μουσική που σας έχει ετοιμάσει ο Θάνος Καμίλαλης και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, παρακαλώ. Ναι. Μουσικούλα και πάμε. 1, 2, 3 και... ναι. Of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, from him sin. With me tonight, I'm gonna run. reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Oxygen, all in an otherwise suffocating world. I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you tomorrow. In my evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Whoa. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Γράφει Μιλτιάδης, ένα μουσείο αφιερωμένο στους αγώνες της αριστεράς από τον πρώτο παγκόσμιο και μετά θα πήγαινε να το δω σίγουρα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει αυτό. Δηλαδή, φαντάσου τα μούτρα των δεξιών, αν γινόταν, ας πούμε, μουσείο ΕΑΜ. Εδώ σήμερα ακούγε Τσίπρα ο Πορτοσάλτη και φύγει από το στούντιο. Το είδα αυτό. Είδε το βίντεο, είδε την είδηση. Είδα το βίντεο. Είδα την αποχώρηση. Ο Καραμέρος ήταν εκεί, ναι. Που του λέει για το σοσιαλισμό η βαρβαρότητα. Παρεξηγούνται οι άλλοι όλοι μαζί γιατί νιώθουν ότι είναι βαρβαρότητα. Λέει αυτό. Βαρβαρότητα είναι και αρχίζει και λέει νεκροί τη πανδημία, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, δεν θυμάμαι τι άλλο είπε. Και μετά, πού ήταν που, σε τι ακριβώς ξεχύλισε το ποτήρι και δεν άντεξε ο άλλος και σηκώθηκε και έφυγε. Ήταν κάτι, ξανααναφέρθηκε το σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα νομίζω. Κάπου εκεί τα πήρε ο Πορτοσάλτη. Ναι, και κάνει ένα σχόλιο ο Καραμέρος ότι κάτι να σου βάζουμε Τσίπρα να εκνευρίζεσαι, ένα τέτοιο. Να βλέπεις Τσίπρα να εκνευρίζεσαι. Ένα τέτοιο πολύ μικρό σχολιάκι. Και ο άλλος είναι έτοιμος να φύγει για κάποιο λόγο. Και απλώς σηκώνεται και φεύγει. Τώρα, εσύ το ανέχεσαι αυτό να εκνευρίζουν τον Άρη Πορτοσάλτε? Όχι. Ποιος το έγραψε? Νομίζω ο Μπόβολος το έγραψε. Ότι για να βλέπω τον Πορτοσάλτε με αυτά τα νεύρα είναι τουλάχιστον 44 μονάδες μπροστά. η Νέα Δημοκρατία. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτά. Πολλά νεύρα, ρε παιδί μου. Δεν έγινε και τίποτα, νεύρα. Δηλαδή. Λέγανε και χθες μαζί με τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου ότι τρώει ξύλο η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Φανερές και κρυφές. Ανέφεραν και τις κρυφές. Τώρα το τρώει ξύλο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει. Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτές οι κρυφές δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, εγώ λέω ότι υπάρχουν κρυφές δημοσκοπήσεις γιατί ισχυρίζομαι ότι με τις άλλες μας δουλεύουν κανονικά, οπότε υπάρχουν κάποιες που τις κάνουν για λογαριασμό τους και λένε αυτό που όντως συμβαίνει γιατί ενδιαφέρονται να έχουν μια πραγματική εικόνα, και υπάρχουν και αυτές που τις χρησιμοποιούν προς τα έξω προκειμένου να δημιουργούν στον κόσμο την ψευδαίσθηση που θέλουν να δημιουργήσουν ότι το κόμμα τους τα πάει όχι καλά αλλά καταπληκτικά περίφημα. Πάντοτε. Τα πάει περίφημα, ναι. Αυτή... Είναι πολύ απλή αλλά πολύ καλή απορία γιατί υπάρχουν κρυφές δημοσκοπήσεις. Ναι, γιατί τις κρατάς κρυφές δηλαδή? Έχεις μια δημοσκόπηση, δεν θες να μοιραστείς μαζί μας τι λέει αυτή η δημοσκόπηση? Τι διαφορά έχουν οι φανερές από τις κρυφές που μας ανακοινώνεις ότι υπάρχουν? Mm-hmm. Κρυφές δημοσκοπήσεις. Και μόνιμο, δηλαδή πάντα διαχρονικά υπάρχει τι λένε οι κρυφές δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Ναι. Συζητιέται, ας πούμε, γράφονται άρθρα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στις κρυφές δημοσκοπήσεις. Που πάντα λένε κάτι διαφορετικό από τις φανερές. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα. Είναι... Θάνο, μείνε μαζί μου στη φάρμα των ζώων και θα ακούσεις πράγματα που δεν έχεις διανοηθεί ποτέ σου. Δεν έχεις φανταστεί ότι μπορούν να συμβούν. Είναι σαν όπλα που στέλνει η Ελλάδα στην Ουκρανία. Εκεί που δεν λέει κανένας τίποτα, ξαφνικά ανοίγεις την εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοίγεις την εφημερίδα Δημοκρατία. Όταν πρέπει. Όταν πρέπει. Και ανακαλύπτεις, τι ανακαλύπτεις, Θάνο, ότι η Ελλαδίτσα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, η χώρα μας. Κατηγορία η Ελλαδίτσα μας. Κατηγορία Ελλαδίτσα. Κατηγορία Ελλαδίτσα. Όπου είμαστε πρώτοι, εμείς είμαστε εδώ να το λέμε. Υπάρχει κριτική για την αριστερά ότι είστε απάτριδες, ανθέληνες, δεν ξέρω εγώ τι. Παιδιά, όχι. Κάθε πρωτιά της χώρας είναι πρωτιά όλων μας. Κάθε φορά που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή, είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είμαστε στην πρώτη γραμμή. Βγήκε λοιπόν πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και κάνει την αποκάλυψη ότι στείλαμε 6 φορές όπλα στην Ουκρανία. Όχι μόνο δηλαδή τα Καλάσνικοφ που ξέραμε τη ματσαγωνιά εκεί πέρα, τα κλεμμένα Καλάσνικοφ, τα κρατούσαμε, τα στείλαμε πίσω, αλλά λέει ότι παραδόθηκε στην εδρεύουσα Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ στη Στουγκάρδη της Γερμανίας, παραδόθηκε αυτό το αμυντικό υλικό προφανώς, υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοση παραλαβής, αυτό έγινε λίγες μέρες μετά, λίγες ώρες μετά από την συνάντηση που είχε στο Μαξίμου, από ό,τι φαίνεται για τα μάτια του κόσμου, ο Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Στρατηγό, τον Φλόρο, αυτός είναι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κλπ. Δηλαδή, κάνανε οι άλλοι τη συνάντηση και φορτώνονταν εκείνη την ώρα τα όπλα. Αυτό λέμε. Και άλλοι λέγανε ότι κάνουμε συνάντηση τώρα. Η απόφαση λέει ουσιαστικά ότι ήταν ηλυμένη. Και μιλάμε για διάφορα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι που έχουν ενδιαφέρον είναι τα C-130, τα αντιαεροπορικά, για τα οποία το σχολιάζαμε τη Λαμπρινή. Ψιθυριζόταν λίγο αυτό. Ότι είχε ζητηθεί από τον Ζελένσκι, είχε πάει ο Ζελένσκι στο Κογκρέσο, στην ομιλία του στο Κογκρέσο και ζήτησε νομίζω και συγκεκριμένα C-130. Και μετά υπήρχαν δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το CNN για παράδειγμα, που λέγανε τρεις χώρες έχουν C-130. Μαζί πρέπει να το λέγαμε. Και ήταν νομίζω τις μέρες που είχαμε και τεχνικά προβλήματα, οπότε είναι στις ηχογραφημένες. Ότι οι χώρες αυτές που είχαν C-130 ήταν λίγες, ανάμεσα σε αυτές ήταν η Ελλάδα, οπότε είναι πολύ πιθανό η αναφορά αυτή να αφορούσε εμάς. Ναι, ήταν η Ελλάδα, η Βουλγαρία. Να την Ελλαδίτσα μας. Και άλλη οπότε μία έχουμε στείλει χώρα σε 130. Για παράδειγμα. Αυτό τι είναι, κακό είναι αυτό? Αφού στείλαμε Καλάσνικοφ, είναι μια κλιμάκωση. Δεν στείλαμε μόνο Καλάσνικοφ. Επίσης μαθαίνουμε από διαρροές τι στείλαμε. Έπρεπε να ξέρουμε τι στείλαμε κατά την άποψή σου? Υπάρχει κάποιο ζήτημα, δηλαδή διαφάνειες, δημοκρατίες και τέτοια? Καταρχάς υπάρχει το μόνιμο ζήτημα περί του ποιος ενημερώθηκε και ποιος πήρε την απόφαση να στείλουμε, έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα λέμε ότι γινόταν μια συνάντηση για τα μάτια του κόσμου την ώρα που είχαν ληφθεί οι αποφάσεις και απλώς συνεδρίαζε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αν ισχύουν όλα αυτά που λέγονται εδώ πέρα, ενώ η απόφαση ήταν ηλυμένη. Συναντιόντουσαν για να συναντιόντουσαν. Για να στείλουμε όπλα. Εγώ έχω καταλάβει ότι έτσι είναι όλη η πολιτική. Αυτό είχα καταλάβει. Δηλαδή, είχα καταλάβει ότι πάντα υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αποφάσεις που λαμβάνονται ούτως ή άλλως υπερπολιτικά, εκτός πολιτικών ανταγωνισμών, εκτός πολιτικής διαβούλευσης, καλά κοινωνία τώρα δεν υπάρχει καμία επαφή. Και μετά υπάρχει και ένα μικρό θεατράκι που στείνεις, που βάζεις κάποιους να παριστάνουν ότι... Είναι λίγο σαν την πανδημία. Βάζεις κάποιους να παριστάνουν... Γιατί έχουν δίκιο, όχι τα σε 130 αεροσκάφη, γιατί 400 γινόταν η κουβέντα στις διαρροές του CNN. Συγγνώμη παιδιά, οπλικά συστήματα, δεν είναι το φόρτε μου. Okay. Αλλά έχει δίκιο το chat. Ότι είναι, το διορθώνουμε. Το μεταγωγικό είναι το σε 130. Ωραία. Η συζήτηση για τα που ζήτησε ο Ζελένσκι ήταν 400. Λοιπόν, και λέω ότι έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ακριβώς όπως γίνεται με την πανδημία. Δηλαδή παίρνεις κάποιες αποφάσεις, τις αποφάσεις αυτές τις παίρνεις είτε μυρίζοντας τα νύχια σου, είτε ακολουθώντας γενικές οδηγίες που σου έρχονται απ' έξω, όπως συμβαίνει στην οικονομία, και μετά βάζεις και κάποιον να παριστάνει ότι εσύ σκέπτεται, ότι κάτι αποφάσισε, κάτι λες και θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, και τον βάζει να το κάνει αυτό, γιατί γενικά αρέσει πολύ στον κόσμο να νιώθει ότι υπήρξε κάποιο τύπου διαβούλευση εκεί πέρα. Και αφού αρέσει στον κόσμο, ποιος είναι τώρα, γιατί να μας χαλάσει το χατήρι. Οπότε, μιλάμε για 6 αποστολές πολεμικού υλικού. Δεν γνωρίζουμε εκεί μέσα, αλλά αυτό μαθαίνουμε ότι ήταν 6. Μάλιστα. Okay. Εμείς γιατί ενημερωθήκαμε μόνο για τη μία φορά και για κάτι Καλάζνικοφ, ας πούμε. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι γνωστή και την έχουμε πει πολλές φορές από εδώ. Είναι ότι ο πόλεμος δεν είναι πια μια δημόσια υπόθεση. Αυτό που συζητούν εδώ και δεκαετίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι δεν έχουμε το... Και το έχουμε πει πολλές φορές και στο ραδιόφωνο εδώ πέρα, δεν έχουμε την παραδοσιακή διαδικασία της κήρυξης πολέμου. Είναι ανθρωπιστικές επεμβάσεις, οπότε μετά αυτά αποφασίζονται σε υψηλό επίπεδο. Η κοινωνία στη συνέχεια ενημερώνεται, και αν ενημερώνεται από τις σωστές πηγές, όχι μόνο θα συμφωνεί, αλλά θα είναι και πολύ ενθουσιασμένη. Αυτό είναι το κόλπο, έτσι λειτουργεί αυτό, πώς το λέγει, και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον αρέσει, μαθαίνουμε όλο και περισσότερο για το... τι δυνάμεις βρίσκονται στην Ουκρανία, γιατί υπάρχουν και διαρροές που είναι ανεπιβεβαίωτες από τη ρωσική πλευρά για διάφορους αξιωματούχους από εδώ και από εκεί. Βγήκε μια Γαλλίδα ανταποκρίτρια και είπε ότι κάνουν κουμάντο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σιγά σιγά υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι παιδιά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς η ηρωική αντίσταση του ουκρανικού λαού και οι Ρώσοι εισβολείς. Είναι οι Ρώσοι εισβολείς, ξεκάθαρα. Αλλά να ξέρουμε και το ποιοι είναι απέναντι, ώστε τουλάχιστον να ξέρουμε πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πεδία των μαχών και πόσο μπλεγμένη είναι η Δύση. Δεν το ξέραμε τον πρώτο μήνα του πολέμου πόσο μπλεγμένη είναι η Δύση. Ήταν σαν να ήταν ήδη μπλεγμένη η Δύση σε αυτό και απλώς προσπαθούσαν να παρακινήσουν και να πάνε την πλειοψηφία του κόσμου να το υποστηρίξει αυτό που ήδη είχαν κάνει. Δηλαδή αυτό που έγινε με τα Καλάζνικοφ είναι δεικτικό που βγήκε μετά ο Μητσοτάκης να μας το πει. Και τώρα αυτά τα όπλα, σύμφωνα με τη Δημοκρατία πάντα, παραδόθηκαν με τα σε 130 τα οποία είναι μεταγωγικά, και λέει και όλες στα χέρια των Αμερικάνων. Αυτό ήθελα να πω, ότι και αυτό είναι κάτι που αναφέρει, ότι παραδόθηκαν, τυπικά λέει παραδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι... η εδρεύουσα στην Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μέσω δικτύου αξιωματικών συνδέσμων έχει αναλάβει το συνολικό συντονισμό και την οργάνωση της συλλογής και αποστολής της στρατιωτικής βοήθειας. Και γι' αυτό οι Αμερικανικοί αξιωματικοί είναι αυτοί που υπέγραψαν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλάβης. Δηλαδή δεν τα στείλαμε στην Ουκρανία, τα στείλαμε στο ΝΑΤΟ και σε Αμερικανούς αξιωματικούς για να πάνε στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο ουσιαστική είναι αυτή η διαφορά. Δεν ξέρω αν πιστεύει κανείς ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά αυτή. Εκτιμώ ότι δεν είναι και τόσο. Δεν ξέρω τι μπορεί να πιστεύει κανείς για την Ουκρανία. Φαντάζομαι ότι αυτή η σύνδεση είναι κάπως φανερή. Δεν έρχεται ως τεράστια έκπληξη για όσους το παρακολουθούν. Ναι, εντάξει. Γράφει μερίδα και για παράτυπη αποστολή, γράφει για ρουκέτες και δερματικά. Ένα ζήτημα είναι ότι φεύγουν και από την άμυνα της χώρας. Εν τω μεταξύ, αυτό πώς πάει? Τα στέλνεις τώρα για ανατοϊκή επιχείρηση και μετά σου λείπουνε. Ωραία. Δηλαδή, σου στέλνεις ρουκέτες και μετά τι κάνεις? Αγοράζεις πάλι άλλες ρουκέτες. Δηλαδή, λες, παιδιά, μήπως εκείνες που στείλαμε, μήπως μπορείτε να μας αποζημιώσετε για εκείνες τις ρουκέτες που στείλαμε? Ο λογαριασμός δεν πάει πουθενά, προφανώς σε εμάς πάει. Δηλαδή, ό,τι στέλνουμε φεύγει από την άμυνα της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Patriot που πήγαν στη Σαουδική Αραβία. Και λες, είναι τόσο σημαντικό π.χ. να στέλνεις τη μονάδα στη Σαουδική Αραβία? Μήπως λείπει από εμάς που μας απειλεί ο Αγαρινός εδώ πέρα, ας πούμε? Δεν λείπει, γιατί Θάνο, αυτά έτσι λειτουργούν. Είμαστε μέλος μιας συμμαχίας και τους βοηθάμε τώρα εμείς για να μας βοηθήσουν μετά εκείνοι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Δεν είναι ότι πήραμε εδώ πέρα τους πυράβλους, θα τους κοιμόμαστε αγκαλιά μέχρι να επιτεθεί ο Τούρκος και τότε θα ξαμολύσουμε τους πυράβλους. Σου λέει, είναι στρατιωτική συμμαχία. Σήμερα Σαχέλ, ξέρω εγώ, Σαουδική Αραβία, όπως το διάολο χρειαστεί. Και αύριο μεθαύριο μπαίνει ο Τούρκος, καταλαμβάνει τα νησιά. Έρχεται ο Γάλλος εδώ πέρα να, έτσι θα πάει, να βοηθήσει. Ακριβώς έτσι θα πάει. Αυτό νομίζω ότι είναι το κόλπο. Ναι, ναι, ναι. Όπως έχουμε πει, να επαναλάβουμε αστεία μας, πιο πιθανό είναι ότι πάνω από τον Τούρκο θα πετάει το Ραφάλ και θα πηγαίνουν κάπου να πολεμήσουν παρέα, παρά το ότι θα μας προστατεύσουν, θα πετάνε τα Ραφάλ κατά του Τούρκου και θα μας βοηθάει ο Γάλλος. Δεν λέω ότι θα γίνει, λέω ότι είναι πολύ πιο πιθανό. Αν έβαζα πιθανότητες, αν έβαζα αποδόσεις, το στοίχημα, ας πούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Επίσης, πάντα σε τέτοια ζητήματα έχει πάρα πολύ δίκιο το ΚΚΕ, κατά την άποψή μου, να βγαίνουν τα εμβατήρια από πίσω, που λέει δεν είναι για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όλα αυτά που παίρνουμε. Τώρα, ναι, το επιχείρημα είναι ότι η άμυνα της χώρας είναι κάτι πολύ, πολύ σχετικό, γιατί περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συμμαχίας και την πίστη ότι η συμμαχία θα βρίσκεται στο πλευρό μας. Οπότε, νομίζω ότι χοντρικά το κεντρικό πολιτικό ζήτημα σε σχέση με αυτό είναι αν πιστεύει κανείς ότι η συμμαχία θα βρίσκεται στο πλευρό μας, αν έχει κάποιο νόημα αυτό το πράγμα. Τώρα, ποια συμμαχία θα βρίσκεται στο πλευρό μας την ώρα που και εμείς και οι Τούρκοι είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, Αυτό. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, κάπως θα είναι στο πλευρό μας. Γεωπολιτική, δεν ξέρετε εσείς. Δεν ξέρετε. Καταλαβαίνετε εσείς. Realpolitik. Μάλιστα. Γεωρεάλπολιτικ. Λοιπόν, Θάνο, δεν μου λες τώρα. Τι σκοπεύεις να κάνεις στις διακοπές σου? Έχεις κάποια... Α, είναι το λίγουμε. Τι, κι άλλοι, ήθελες κι άλλοι... Ξέρω εγώ. Το λίγουμε εντελώς, θα μιλήσουμε για το πώς θα περάσουμε το Πασχά. Στο παρά 11. Πρώτα απ' όλα με εκπομπές θα κάνουμε, έλα να το κανονίσουμε εδώ πέρα. Θάνο. Λοιπόν, Δευτέρα θα έχουμε κανονικά. Όχι, κανονικά. Περίμενε. Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη θα κάνουμε κανονικά. Θα κάνω εκπομπή εγώ. Θάνος, δεν τον νοιάζει, δεν τον ενδιαφέρει. Θα δουλέψει ο Μούλος απέναντι. Θα βάλει το Μούλο να δουλέψει και θα κάνει διακοπές. Οπότε θα έχουμε φάρμα των ζώων Δευτέρα και Τρίτη και θα ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα γίνει κάπου, αλλά θα ενημερώσουμε μέσα από το δίκτυο της επικοινωνίας του The Press Project για την επιστροφή της φάρμας. Θάνο Καμίλα, έχεις το λόγο. Ναι, ουσιαστικά μια εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπές, γιατί θα κάνουμε Δευτέρα, Τρίτη και μετά Δάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κάπου εκεί, Σαββατοκύριακο, θα επιστρέψουμε. Επίσης, δεν θα κάνουμε... Έχει πάει και η Πρωτομαγιά από Κυριακή Δευτέρα, από όσο ξέρω. Δηλαδή τη Δευτέρα μετά την... Ναι, στις 2 του μηνός. Ναι. Θα είναι πάλι απεργία. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Ωραία, εντάξει. Ναι. Και τι θες τώρα, να συστήσουμε την επιστροφή? Να συστήσουμε προκαταβολικά για την Πρωτομαγιά, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς σήμερα και τέτοια δηλώσεις ξύλινες, ο λαός αγωνίζεται. Όχι, έλεγα ότι γι' αυτό... Πάλι θα μας βρίσουν. Γιατί? Πάλι, πάλι χρυσή, θα φάμε τι, ότι δεν σέβεστε την Πρωτομαγιά και τέτοια. Σεβόμαστε έμπρακτα, τα κλισέ δεν μπορούμε. Εγώ δεν, γενικά δεν μπορώ τα κλισέ, δεν είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και του λέω ρε παιδιά, μην ανοίγεις κουβέντα για το πότε θα επιστρέψουμε, γιατί θα γίνουμε ρεζίλοι. Όχι, ο άλλος εκεί πέρα, την άλλη εβδομαδούλα είμαστε μια οικογένεια και μπορούμε να συναποφασίζουμε εδώ, παρέα με τον κόσμο, για το τι θα γίνει. Και δίνεις τώρα εικόνα κολοχανίου. Ακόμα. Παιδιά, εντάξει. Όχι, μην αγχώνεσαι. Θα συναποφασίσουμε τον κόσμο, θα πετάγει το άλλο στο... μια εβδομάδα θα έχουμε εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό είναι δέσμευση. Μάλιστα. Θα βλέπει η μάνα μου και θα λέει: αχ, θα μου φύγει νωρίς το παιδί. Τι, από έτσι, πάνω. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι θα πάει. Όχι, όχι, μην είναι. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, Θάνο, τι θα κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Έχεις κανονίσει, έχεις κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές? Δεν υπάρχει φέτος η κουβέντα με το Πάσχα στο χωριό. Αυτή την κάναμε πέρσι που είχαμε πανδημία. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε κουβέντα μετά από 2 χρόνια για το Πάσχα στο χωριό. Ήταν από τις χειρότερες κουβέντες που γινόντουσαν μέσα στην πανδημία. Καλά, πέρα από νεκρούς, καταλαβαίνετε το λέω και πολύ χαριτολογώντας, αλλά σε όλο αυτό το πράγμα, τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με τα καρναβάλια, τι θα γίνει με το άλλο, τι θα γίνει με την παρέλαση, το τι θα γίνει με το Πάσχα στο χωριό, επειδή έγινε και τις πρώτες εβδομάδες πανδημίας. Ήταν το χειρότερό μου, πραγματικά. Επίσης, συχνά. Γιατί και τις 2 φορές είχα κάπου εκεί γενέθλια. Δεν φταίει ο κόσμος τώρα που πας και βάζεις τα γενέθλιά σου μέσα στην καραντίνα και μετά μας πρίζεις. Αχ, και δεν έχω περάσει ωραία στα γενέθλιά μου και τι θα γίνει και δεν το κατάλαβα πώς περάσανε. Όλο αυτό, να έχεις γενέθλια, να είσαι κλεισμένο σπίτι, να στέλνεις SMS στο Χαρδαλιά για να βγεις και να έχεις όλους τους άλλους να λένε Πάσχα στο χωριό, θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό κλπ. Και με δεν ενδιαφέρει καθόλου το Πάσχα στο χωριό. Ποτέ δεν με ενδιαφέρε. Κάτσε δεν τώρα. Είμαι σε φάση πάμε στο χωριό στην εξοχή να ψήσουμε τα κατσίκια μας και τέτοια. Ωραία, δεν είμαι vegan. Θα μπορούσαμε να πάρουμε λίγη στήριξη αν λέγαμε ότι αυτό το λέμε από veganισμό. Αλλά. Η αλήθεια απλά ήταν μια συζήτηση πολύ μακρινή με την οποία σχολιούνταν συνέχεια τα κανάλια. Ωραία, δεν μου λες κάτι τώρα. Λαμπάδα έχεις αγοράσει? Να πάω σε εκκλησία. Εσώς. Έτσι φεύγει ο κόσμος από αυτή την εκπομπή. Ούτε το πεντάλεπτο. Έχει 5-6 χρόνια που έχω κόψει και το πεντάλεπτο, νομίζω. Α, τώρα το κόψεις πρόσφατα το πεντάλεπτο, αυτό το 6, λίγο 7, πριν, λίγο μετά. Ναι. Για ένα διάστημα είχα το πεντάλεπτο. Α, πήγαινες, πήγαινες λίγο και τώρα δεν πας ούτε το πεντάλεπτο. Δηλαδή δεν βάζεις τα καλά σου, ας πούμε, στην Ανάσταση. Όχι, να πας το πεντάλεπτο. Λουστρίνη και τέτοια. Δεν το κάνω αυτό με τίποτα. Εσύ? Ούτε εγώ. Εγώ τώρα η αλήθεια είναι στο χωριό του πατέρα μου κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια. Ντράπηκα. Είναι τώρα ένα χωριό, είναι 7 σπίτια όλο και όλο. Οπότε λέω τώρα άλλη μόνο. Θα είναι ποιος ξέρει τι θα είναι. Αναρχικός θα είναι αυτός. Οπότε πήγα, άναψα κεράκι, έκανα το σταυρό μου, έψαλα στην εκκλησία. Συμμετείχα εκεί πέρα στα ιερά μυστήρια, στόλισα τον επιτάφιο. Δεν τα έκανα αυτά, παιδιά. Όχι, χωρίς υπερβολές το έκανα. Ναι. Αλλά πήγα έτσι, λαογραφικά. Να δουν και τα παιδιά πώς είναι. Να μην τους λένε στο σχολείο Πάσχα, Ανάσταση και τέτοια και ρωτάνε τι είναι αυτό. Οπότε λιγάκι έχω. Αυτό ήταν η εμπειρία μου από εκκλησία τα τελευταία χρόνια. Μια φορά που έχω κάνει Πάσχα στο χωριό. Λοιπόν. Έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου Πάσχα σε χωριό. Αλλά ναι. Λοιπόν, βασικά δεν πρέπει. Για τα likes, μπράβο, ναι. Mm-hmm. Πέρα από τον κόσμο, like, subscribe στο κανάλι. Και γενικά, όπου βλέπετε βίντεο The Press Project, like, γιατί υπάρχει ο αλγόριθμος και βοηθάει να το δουν λίγο περισσότεροι. Τι είναι, να. Λοιπόν. Το βλέπουν περισσότεροι. Μπορεί το βίντεο να λέει βάλτε και κανένα φράγκο. Μετά βάζουν κανένα φράγκο. Έτσι, αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό έχουμε, αυτό συνεχίζουμε, αυτό πρεσβεύουμε. Πλουτίζει ο Καμίλαλης, πάει μετά διακοπές στη Σαλονίκα. Στην εξωτική. Στην εξωτική, ναι. Θεσσαλονίκη. Εγώ του βρωμάει άμα πάω. Λέει μέχρι και εσύ πήγες. Σκεφτείτε τώρα ανέδεια. Ότι τους περισσεύεις. Λέει ξένοι, έχουν έρθει ξενομερίτες. Έρχονται οι ξένοι στη Θεσσαλονίκη μας. Και φεύγουν τα παιδιά για να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Γίνονται μετανάστες οικονομικοί. Και πάνε οι ξένοι εκεί πέρα για να λένε τα τραγουδάκια τους. Να γρατσουνάνε κιθάρες και να κάνουν live με γεμάτο το Block 33. Μου επιτρέπεις για λίγο, για πολύ λίγο, έτσι. Αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα τρέχει πραγματικά. Ναι. Να επιστρέψω για λίγο στην επικαιρότητα και να πω ότι η δήλωση του Μητσοτάκη με τον τουρισμό είχε πολύ μεγάλο σουξέ τελικά. Είχε γκέλ στο αριστερό χώρο. Δηλαδή αυτή η δήλωση για τους, για τους εργαζόμενους που δεν πάνε, δεν έχουν δεξιότητες, οι άνεργοι που φταίνε, όλο αυτό. Νομίζω ότι ήταν πάλι μια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι αστέρας της επικοινωνίας. Είναι το νούμερο ένα αστροπελέκι που έχει περάσει από αυτή την, ναι, από αυτή, ναι, την πολιτική σκηνή. Δηλαδή θα μπορούσε, λες, να μην το πει και να συγκεντρώσει λιγότερα πυράκια για το νομοσχέδιο, αυτό λέμε. Νομίζω ότι ήταν γκάφα. Νομίζω ότι ήταν δήλωση τύπου, ξέρω, ανθρώπους που εξαρτώνται από το μισθό τους. Έχω την εικόνα ότι πάρα πολύ, κάθε φορά που λέει μια βλακία ο Μητσοτάκης, σου λένε δεν έχεις καταλάβει καλά, φίλε, είναι σχέδιο αυτό. Θέλει να σε βάλει να και καλά. Τώρα ο Μητσοτάκης έχει κάποιο περίεργο σχέδιο κάθε φορά που κρύβεται πίσω από την αρλούμπα που έχει πετάξει. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα σχέδιο. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ αυθόρμητος. Αυτά που λέει στις παρέες του και του λένε μπράβο, τα λέει παρά έξω και γίνεται ρεζίλη. Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο μοντέλο αυτό. Δηλαδή, ιδεολογικό. Είναι μια ολόκληρη ιδεολογία. Νομίζω ότι ήταν γκάφα αυτό το πράγμα. Εξέφρασε αυτό που πιστεύει, αυτό που λέει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Που είναι η πεμπτουσία του νεοφιλελευθερισμού. Δεν είναι κάτι. Να συγκεντρώσει έξαλλα πυρά και παράλληλα σε έναν κόσμο που μονίμως θα βρίζει τον πιο αδύναμο και πρέπει να τον εκπαιδεύουν να βρίζει τον πιο αδύναμο. Θα του λέει ότι... Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ ο Χατζηδάκης 25 χρόνια κάνει καριέρα βρίζοντας συνδικαλιστές και ξεπουλώντας ό,τι υπάρχει σε δημόσια περιουσία. Είναι, το λέμε, είναι το εγχειρίδιο εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να πιστέψουν κάποιοι που θέλουν να νιώθουν έτσι περήφανοι ψηφοφόροι μεσαίας τάξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σε λίγο μπορεί να έχουν και... ακούνε και για δελτίο στο ρεύμα, κινδυνολογία, δεν ξέρω πόσο ισχύει, να λένε ότι φταίει ο άνεργος που μας αμπουκώνει τα επιδόματα. Ναι. Και δεν έχει δεξιότητα. Όχι, μωρέ, αρέσει αυτό. Απλώς η αλήθεια είναι ότι δεν είναι... Και να το πεις. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης καταφέρνει κάθε φορά να γίνεται προκλητικός χωρίς να του χρειάζεται. Δεν είναι... Το καταλαβαίνω ότι αν το πεις πιο αφηρημένα ότι χρειάζεται να καλλιεργούμε τις δεξιότητές μας και τα λοιπά προκειμένου να είμαστε ευέλικτοι, αυτά λέγονται και είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει ως υπονοούμενο, καθώς αυτός υπόσχεται νέα σκόηλα ηλικικού, υπόσχεται πάλι να ταΐσει τους κολλητούς του για να φτιάχνουν ψεύτικα εκπαιδευτικά προγράμματα και να μας αμπουκιάζουν προγράμματα. Κατάρτιση. Ακούς κατάρτιση. Και καταλαβαίνεις, βλέπεις το Δαβίδ Ανθοπόλη μπροστά σου. Ναι. Τη φωτοτυπία εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή, ενώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Είναι διαφορετικό να το πεις πιο αφηρημένα ότι η κατάρτιση είναι αυτή που θα μας επιτρέψει να προσαρμοζόμαστε στο εργασιακό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ. Χρειάζεται ευελιξία γιατί μεταμορφώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό υποκρύπτει όλη την ρεμούλα αυτών των προγραμμάτων και υποκρύπτει και την πολιτική εξήγηση της ανεργίας. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είναι ένας πιο κομψός τρόπος να το πεις. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τι κομψό τρόπο τώρα, δηλαδή και που μιλάει πολύ μας είναι. Ναι, νομίζω ότι είναι και στα πλαίσια του να πούμε αλήθειες. Και για να πω και την αγαπημένη σου φράση, να σπάσουμε αυγά, να σπάσουμε ιδεολειψίες δεκαετιών. Πολύ συχνά λέγεται αυτό, όλο αυτό, και το να σπάσουμε αυγά και το να σπάσουμε ιδεολειψίες, όπως και στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη. Σπάνε πολύ ναι. Αυγά. Για τα αυγά τώρα να πούμε ότι όπως, είναι... Ότι είναι αυτό, επιτέλους πια να πούμε σκληρές αλήθειες, φταίει ο κόσμος, φταίει μόνο ο κόσμος, θα το μαστιγώνουμε, θα τρώει μακαρόνια, βγάζω το ζάβαλο από μέσα μου και θα του λέμε ότι φταίει και από πάνω παραπάνω. Για να μην βλέπει το τι γίνεται, τι πάρτι κάνουμε εμείς με την εξουσία. Λοιπόν, με τα αυγά που είπε ο Θάνος και το σπάσιμο των αυγών, νομίζω ότι είναι η καλύτερη γέφυρα. Θάνο, ιδιοφυές. Αυτό είναι mic drop. Το λέω αυτό. Να σπάσουμε αυγά και φεύγω. Κάτσε. Να σπάσετε αυγά λοιπόν. Ο Θάνος Καμίλαλης σας χαιρετάει. Κάμερα στον Θάνο Καμίλαλη για να χαιρετήσει και μετά αποχαιρετάμε όλοι μαζί. Μια εβδομάδα θα λείπουμε εκεί. Μια εβδομάδα, Θάνο, μακριά σου είναι αιώνες για τον κόσμο που μας αγαπάει και σε αγαπάει τόσο. Να είστε καλά. Φιλάκια. Φιλιά και να δείτε την ανασκόπηση. Υπόθεση Πάτρας.